पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये समझना चाहिए कि शरीरों में कुछ भूषा नहीं है, चलते चलते चला जाता है एकदम। छोटे छोटे बालक बड़े से बूढ़ा बनेगा, कोई ना कोई कायदो नहीं है भाई, बड़ा है बूढ़ा है ये छोटा है, छोटों की उम्मीद है, ऐसे शरीर सुरक्षा है। मैंने देखा ऐसा, जो बीमार है शरीर कमजोर है वे तो बच गए, और बीमार नहीं थे शरीर अच्छा है वे मर गए। ऐसी बातें देखने वाली है, कुछ पता नहीं है कब शरीरों का अंत हो जाए, कब शरीर चला जाए, कुछ पता नहीं। इस वास्ते भगवान को याद करना बहुत जरूरी है, बड़ी आवश्यकता है। सज्जनों समय जा रहा है बड़ी तेजी से, ये मानव जीवन का जीवन मिला है बड़ा कीमती है और जा रहा है। इसमें भजन कर सकते हैं, उपकार कर सकते हैं, दूसरों का हित कर सकते हैं, बहुत कुछ सामग्री हमारे पास है, वह खर्च हो रही है, सिवाय खर्च के और कुछ नहीं हो रहा है। उम्र खर्च होने के सिवाय कोई बात नहीं है, वो बड़ा भारी नुकसान निरंतर हो रहा है। बड़ी सावधानी से भगवान में लगना चाहिए, शरीरों को कुछ पता नहीं है क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये कोई ठिकाना नहीं है। इस वास्ते है बड़ी सावधानी से भगवान में लग जाओ। सज्जनों सिवाय भगवान के और कोई सहायता करना नहीं है, कोई सहायक नहीं, कोई रक्षक नहीं है सिवाय भगवान के। जब ता पाव ता पाव ऋण तो दात दिया सभी सीटे फब सो पौध मिला देंगे। इस बात से जल्दी से जल्दी भगवान के चरणों का शरण लेना चाहिए, आश्रय देना चाहिए भगवान का, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, प्रभु को पुकारना चाहिए। सिवाय प्रभु में और कोई रक्षक नहीं है, सब कच्चा मामला है, सब कच्चा। शरीरों कोई भरोसा नहीं, आयु चली चली गई किसी को भरोसा नहीं है, आप अच्छा हमने आ जा रही आप मुझे भरोसा नहीं, क्या क्या होगा कैसे होगा पता नहीं कुछ भी। इस वास्ते भगवान के स्मरण का तेजी से करना चाहिए भाई, याद करो प्रभु को, सिवाय भगवान के और कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, संसार में कोई अपना नहीं है। जब काम पर है तो जरूरत वो तो तादत या सब ही सिरे, जने बड़े प्रेम करने वाले, अपना करने वाले, अपना करने वाले, जब काम पड़ेगा उस समय कोई अपना नहीं है। आप बताए कि उस समय एक भगवान है, सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला, कोई रक्षा करने वाला, कोई आने वाला रक्षा नहीं है। इस वास्ते भगवान को याद करना है, यही बात ठीक है। इस वास्ते न जाने कब समय शायद आ जाए। हर तुम भगवान को याद रखो, सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई कुछ कर सकता नहीं, किसी में कुछ तो ताकत नहीं। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो रात दिन। लाभ ही लाभ है, लाभ ही कोरा लाभ ही लाभ है, नुकसान है ही नहीं। भगत ये कथे जरूरी जाने इसमें नफा घना है नहीं, हान हानि नहीं है उसमें, कोरा नफा केवल नफा ही नफा, नफा ही नफा, भेष कोई हानि नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, फायदे ही फायदा, केवल फायदा है। भगवान का मन हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे नाथ मेरे मालिक, मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो सच्चा भक्त सच्चा गाए तो भक्त बच्चा कान में वो पौध धर ही जाए। भगवान को हरदम पुकारते हो, हरदम हरी हालत में, सिवाय नफे के नुकसान इसमें है ही नहीं। तब से विचार करो नुकसान क्या है, होगा तो फायदा ही फायदा होगा, केवल सिवाय फायदे में कोई नुकसान नहीं। इस वास्ते सब भाइयों से, सब बहनों से, सबसे कहना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। समय है बड़ा खराब, दुश्मन बड़ी विजय हो रही है, पाप बड़ा ऊंचा हो रहा है, पुण्यात्मा है न्याय चलते हैं, उनकी हानि हो रही है, दुराकारी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है, अनर्थ न करने लायक काम करने वाले हैं, उनकी उन्नति हो रही है। इस वास्ते अपने सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते रहो, तेरे कोई परवाह नहीं। भगवान को याद करते रहे मर भी जाए अचानक तो फायदा है, जीव तो फायदा, आपदा तो फायदा, संपत्ति हो तो फायदा, लाभ है तो फायदा, नुकसान तो फायदा। भगवान याद करने से तो कोई नुकसान नहीं है, केवल फायदे ही फायदे ही बात है। और शरीर में कुछ भरोसा नहीं है, मारे ही काल अचानक चपेट गई हो जाए घड़ी कमरा की ढेरी। इस वास्ते भगवान को पुकारो, मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, सिवाय भगवान के कोई अपना है नहीं, सिवाय भगवान का कोई अपना नहीं है। शरीर भी खराब है, शरीर भी बहुत बड़े काम लेने वाला नहीं है, काम लेने वाला एक भगवान है, सिवाय भगवान का कोई अपना नहीं है। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, शिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है। उसको पुकारते रहो, बड़ा अच्छी बात है। समय चला गया, हाथ से निकल गया, फिर हाथ की बात नहीं है, शिवाय नुकसान कुछ नहीं है। और भगवान ने याद करो तो सब तरह से फायदा है। जैसी कैसी अवस्था में भी अगर भगवान को याद करो तो लाभ ही लाभ है, नुकसान की बात ही नहीं है। इस वास्ते हर समय भगवान का स्मरण करो। गीता ने कहा तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध, सर्वेषु कालेषु सब समय में मेरा भजन कर और काम कर, युद्ध से अर्जुन के सामने युद्ध था, आप लोगों के सामने काम है। भगवान को याद रखकर गुरु याद करो, शिवाय भगवान की कोई सहायता करने वाला नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भगवान को याद कर जीवे तो फायदे की बात है, मर जाए तो फायदे की बात है। भगवान को याद करते करते मर जाए तो आनंद की बात है, शरीर रहे ऐसी बात है, शरीर साथ जाए तो कोई अर्थ नहीं। भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा, कोरा फायदा फायदा है। ऐसी कोरे फायदे की बात कोई दूसरी है नहीं। साथ में फायदा होता है, नुकसान भी होता है। भगवान के याद करने से सिवाय फायदे के कोई नुकसान है ही नहीं। भगवान के नाम का जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, पद गाते रहो, भगवान की लीला गाते रहो, भगवान लीला का चिंतन करो, भगवान के स्वरूप का चिंतन करो, भगवान के कोई भगवान की बात है उसको लेकर याद करो, सिवाय नुकसान है ही नहीं, सिवाय नफा के नुकसान है ही नहीं। और बिना भगवान के याद किए कोई फायदा नहीं। सजनों समय चला जा रहा बड़ा तेजी से, उम्र जा रही है, बहुत सी चली गई, जितनी उम्र आ गई है मनुष्यों का, बहनों का, भाइयों का भाव रहता हम इतने जी गए हैं, बिल्कुल झूठी बात है, जी गए हैं झूठी बात है झूठी। जितने वर्ष आए इतने तो मर ही गए, उम्र में से इतना तो खर्च समय हो गया असली, अब आगे भी कितना जीना है पता नहीं है, परंतु ये नुकसान तो हो गया। और वो नुकसान प्रत्येक क्षण हो रहा है, हरदम हो रहा है, निरंतर हो रहा है। इस वजह से हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो, भगवान को याद करो। जो दिन दाए भजन के लेके सो दिनाशी गिनती में तुम्हारी गिनती में भी समय आएगा तो वही आएगा जो भगवान के भजन में लगेगा, नहीं तो समय निकल जाएगा। इस बात से अच्छा समय आसान पास आ गया, क्यों ना इसे हेत अब बचता है क्या हुआ, चिड़िया सू गई खेत, काल संज्ञा सूट रही निर्जन आयु खेत, रात दिन कालू पिछड़िया है वो खेत सूट रही है, असर नहीं जा रही, कुछ पता नहीं लगेगा। सच्ची बात है एकदम, कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, एक भगवान है और वे सब जगह रक्षा है, यहाँ भी करते नरकों में भी स्वर्ग में भी सब जगह सहायता करने वाले है। अपना खास मित्र तो केवल भगवान है, उसके सिवाय कोई अपना नहीं है। सब जगह बहम है, कूड़ा बहम है मन में कि यह धन मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, इतना ही मिल जाएगा, कुछ पता नहीं। एक भगवान को याद करो, कूड़ा लाभ ही लाभ, केवल लाभ ही लाभ, नुकसान है ही नहीं। सिवाय भगवान के और कोई लाभ नहीं है। किस समय न जाने क्या हो जाए कुछ पता नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, सिवाय भगवान के याद करने का और कोई अपना नहीं है। भगवान को याद करो, उसका नाम से पढ़ो, कीर्तन करो, गीता का पाठ करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम का जप करो, भगवान को याद करो, हृदय से याद करो, हृदय से हे नाथ हे नाथ। अरे प्रार्थना एक ही प्रार्थना कि मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा हो नाथ मैं भूलू नहीं। भूला भूली हो मानो जावे बिखर, संतों ने कहा है हे राम जी आप कैसे भूलू, तो हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो तो आपकी याद रहे हरदम, चलते फिरते उठते बैठते आपको भूलो नहीं। और मुझे सजनों में कहो भाई थे भी याद करो, छोटे से बालकों से कहो, बूढ़ों से कहो, बड़ों से कहो कि भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो। अरे भगवान को याद करो, सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई भी अपना नहीं। जब काम पड़े उस जरूरत को तब उस समय सब बोल निकालेंगे, क्या करे बेचारा, दूसरा क्या करे बताओ, बीमारी आ जाए अब अचानक आ जाए तो क्या करे दूसरा, ज्यादा ज्यादा स्नेह होकर रो देंगे बस, तो हमारे क्या फायदा हुआ, कोई रो दिया तो क्या फायदा हुआ, नहीं हुआ तो कारण फर्न हुआ। भगवान सब तरह रक्षा करे, लोग में परलोक में सब तरह से, मर भी जाए तो रक्षा भगवान करेंगे, मरने पर भी रक्षा करेंगे, जीते हुए रक्षा करेंगे। भगवान की याद करते हुए मर भी जाने तो भगवान को याद करते हुए अंधकाले समा में वस्मरण हो तो करे वरम, ये प्रयाद से मत मारो, यादि नाश्चित संशय, इसमें संशय मत करो। अंधकाल से माँ में वो स्मरण करेवरम, भगवान को स्मरण करते हुए मरने भी फायदा है, जीने भी फायदा है, सब तरह से फायदा है। अरे भगवान के भूलने से सब तरह से नुकसान है, ये सच्ची बात है। मौका है, समय सूख फिर का बजताने का वर्षा, जब कृषि सूखाने खेती सूख जाए फिर वर्षा होने से क्या होगा, जब समय निकल जाए तो भगवान ही फिर काम नहीं बनेगा। जब तक श्वास है यावत स्वस्थ मृदम कलेवर गृह, यावत दूर है जरा, यावत इंद्रिय शक्ति रप्तता, यावत क्रयो नायुष आत्मश्रेष, तावदेव विदिशा कार्य प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने कूप प्रत्युद्यम कृष। आग लग जाए पीछे कुआ बनाओ, कुआ जल्दी कुआ खोदो, कुआ खोदो पानी का। अरे कुआ खोदो जितने राह क्यों जाएगी, कुआ खुद करके पानी कब आएगा, काने भी बाहर निकाला हुआ तो आग बुझेगी। अब कैसे कूप खरना प्रत्युद्यम कृष। इस वास्ते सबसे पहली ये बात है, सचमा सर्वेशु कालेशु सर्वेशु कालेशु सर्वेशु सब समय में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संतान को तर्क करना क्यों करते राम राम को, अरे पूरी बात हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, कौन माथा पति करे बात कौन करे भाई, आज भाई राम राम राम राम राम राम राम। सत्संग सुनने वाले भाई बहनों को तो विशेष सावधान रहना ही चाहिए। अरे वे सावधान नहीं हुए तो कौन सावधान होगा, और कौन कहेगा आपको भगवान के लिए, कहने वाला कौन गा। संसार साथी सब स्वार्थ गए हैं, पक्के विरोधी परमार्थ गए हैं, अपने मतलब की बात कहेंगे क्या फायदा होगा। इस वास्ते भगवान को याद करो, छोटे हो तो बड़े हो तो, बीमार हो तो स्वस्थ हो तो, संपत्ति है तो विपत्ति है तो, दुख आता है तो सुख आता है तो, जैसी हालत में जो है जैसे है वैसे ही भगवान को याद करो। सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, इस वास्ते भगवान को याद करो। नम नाम देखो, कीर्तन करते रहो, भगवान को याद करते रहो, फायदे की बात है, नहीं तो नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। याद रखो भगवान के याद किए बिना बस नुकसान की बात है, भगवान को याद करो। हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, भगवान को पुकारो। बिना पुकार प्रभु के पुकारे बिना कोई अपना नहीं है, संसार में कौन है बताओ। देवता आदि भी डरते हैं, वे भी घबरा जाते हैं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, रक्षा में एक परमात्मा है। दसवें स्कंध में आपने सुना होगा कितने कितने विपत्तियां ब्रज पर आई, कितने कितने आफत आई, सब रक्षा होगी। कितना उपद्रव किया राक्षसों ने, असुरों ने कितना रक्षा किया, सब किया मन सब निक्ष, क्या कर सके बताओ। कंस ने बहुत द्वेष किया, राक्षसों ने बिल करके बड़ा नुकसान किया, पर भगवान राम क्या करे। महाभारत में भी देखे तो आफत आई, अब मरे मरे मरे ऐसे आफत आई, भगवान रक्षा करे। युधिष्ठिर और कृष्ण घबरा गए कि महाराज अब कैसे पार पड़ेगा, कहीं उसी बचा नहीं, भगवान हो जाएगा सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, सिवाय भगवान के और रक्षा करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं, एक भगवान रक्षा करने वाला है, कौन रक्षा करेगा बताओ, किसकी ताकत है। ऊपर से ताकत दिखते नहीं, परंतु भीतर बड़े भारी भाव भरा हुआ है भगवान का, उसको याद करो। शोष है तुम सर्वदा, ये देह है पोला घड़ा, ये बनता बीरता है सुधा, वो ठोस है, उस परमात्मा को याद रखो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु को बार बार कहो, मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी। संसार में साथ एक एक परमात्मा से कोई किसी का बल भी नहीं चलता। भगवान सब जगह भगवान का बल है, सर्वथा बलवान भगवान है, सिवाय ऐसा बल किसी में नहीं है। इस बात से भगवान के शरण में संत महात्मा निर्भय रहते हैं, निसंग रहते हैं, निर्भय रहते हैं। दुनिया सबके सब विरोधी हो जाए तो परवाह नहीं है, भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरा भाई की बड़ी बड़ी आफत आई, बड़ा बड़ा दुख आया, पर भगवान के भरोसे सब दुख उतर ली। नरेंद्र ने बहुत समझाया और घर वालों ने समझाया कि तुम छोड़ दे, पर मेरा भाई पक्के यही पक्के भगवान में लगी रही, तो अंत में विजय भगवान की हुई हुई। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज ने कितना कष्ट उठाया, जंगल में रहे 13 वर्ष 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, बड़ा कष्ट उठाया। दूसरों की तरफ देखते थे कितने बलवान, कितने अच्छे, कितना कष्ट उठाया, अंत में विजय हुई उनकी। भगवान के पक्ष में रहने वाला होंगे दुख देखता है, पर दुख नहीं, अंत में बहुत ठीक होता है, अंत में नतीजा ठीक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते हे नाथ, हे नाथ पुकारते हो, चलते फिरते, हरदम चलते फिरते, उठते बैठते सोते जागते, हर समय भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, याद करते रहो। संसार में कोई अपना नहीं है, घर में गृहस्थों के घरों में, अपने घरों में भी कौन है, अपना कौन है, अपना कौन है, जब सोचो अपना रक्षक कौन है, अपना सहायता करने वाला कौन है, कोई नहीं। सच्चे हृदय से रक्षा करने वाला कोई नहीं है, किसी का सच्चे हृदय करता है तो रो देगा वो, और क्या करेगा, और करेगा क्या। सर्वसमर्थ परमात्मा है, उसको याद करो, हरदम याद करते रहो, चिंतन करते रहो, याद करते रहो, सिवाय भगवान के और कोई नहीं है, अपने केवल परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय और कोई अपना नहीं है, सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है। याद रखो भाई, याद रखो भगवान को, याद रखो। कोई भरोसा नहीं, किसी का भरोसा नहीं। मारे काल अचानक चपेटी, वो एक घड़ी के बना करती ढेरी, काल आ जाएगा तो एक थोड़ी देर में खत्म कर मेरे भाई, परंतु भगवान का भजन करते हुए मर जाते कल्याण, जीवे तो कल्याण, आनंद आनंद, और कोई सुख देने वाला नहीं, कोई आराम देने वाला नहीं। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। भाई मैं सब सब त्यार रखो, सब हरदम त्यार रखो, हरदम भगवान को याद रखो, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है, और लब्धार करो कौन है अपना। जब आफत आवेगी अपना कौन है, अपना कोई नहीं है, खास खास प्रेमी स्नेही अपने कहने वाले सब के सब अलग हो जाएंगे, सब अलग हो जाएंगे, कोई रक्षा करने वाला नहीं। पांडवों में कितनी आफत आई, कितनी विपत्ति आई, परंतु अंत में विजय हुई थी। दुर्योधन कितना बढ़ गया, ऊंचा सब हो गया, परंतु अंत में विजय हुई। रावण ने बहुत अत्याचार किया, जगत जननी जानकी जी को दुख दिया, कष्ट दिया, परंतु अंत में खत्म हो गया। भगवान के पक्ष में रहने वाला सदा विजय होती है, लोक में परलोक में सब जगह देखो आप, सिवाय भगवान की और को रक्षा करने वाली, इस वास्ते उसको याद रखो, उसका नाम जप करो, उसका कीर्तन करो, उसके पद गाओ, उसकी लीलाओं चिंतन करो। मरिया तो फायदा, जीवित भी फायदा, सब तरह से फायदा ही फायदा है, सब तरह से फायदा है, ऐसा कोई उपाय नहीं है। इस वास्ते भगवान को विशेष याद रखो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम लो। शरीर को कुछ भरोसा नहीं, आयु कब चली जाए, कब अचानक मरना पड़े, इसे कुछ पता नहीं है। इस वास्ते भगवान ने रात दिन लग जाओ, रात दिन क्यों नाम लो उसका, याद करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मर जाए तो परवाह नहीं, जीवित तो परवाह नहीं, संपत्ति आओ तो परवाह नहीं, विपत्ति आओ तो परवाह नहीं, भगवान का नाम लेते रहो, इसके सिवाय शकत न है नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ करते रहो। बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उनकी रक्षा करी भगवान ने, कैसी कैसी आफत में कैसी करी। पांडवों पर विपत्ति कम नहीं आई थी, माता कुंती ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया तेरे भाई है, ये पांडव इतने दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, तेरे को दया नहीं आती, तेरे मन में विचार नहीं आता, काश तेरे प्राण है दुख पा रहे इतने। तो कहते कृष्ण भगवान कि बुआ जी मैं क्या करूंगा, द्रौपदी का चीर खर्चा तो द्रौपदी ने मेरे को याद कर लिया, युधिष्ठिर ने अपना राज्य दे दिया, अपनी संपत्ति दे दी, सब दे दिया, भाइयों को हार गया, अंत में लुगाई को हार गया, उसको दे दिया, मेरे को याद ही नहीं किया। कम से कम याद तो कर लेता, मेरे को याद कर लेता क्या हो जाता, केवल याद कर लेता, इतना दुख पाया क्यों पाया दुख, मेरे को याद नहीं किया। द्रोप ने हे द्वे कृष्ण द्वारिका पास कृष्ण गोपी जना प्रिय करुणा मगदान नाश केश हुआ, क्या आपको पता नहीं मारे क्या दशा हो रही है, नख उगड़ने नख नख उगड़ने हुआ है। तो मेरे को याद तो करो कम से कम, कम से कम, कम से कम इसमें क्या टक्का लगता है, क्या इसमें इज्जत जाती है, क्या तुम्हारे बाधा लगती है, भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, पुकार दे हो परवाह नहीं, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई ऐसा उपचार नहीं है। इस वास्ते सज्जनो, सिवाय भगवान के और कोई रक्षा नहीं है, उसको याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। संसार साथी सब सार्थक है, पक्के विरोधी परमार्थक है, देगा न कोई दुख में सहारा, सतो किसी की मत बात प्यारा। कोई दुख में सहायता देने वाला नहीं है, सुख में तो सारे सीढ़ी गणाई है, दुख में याद करेला, समझ रहे मन गेला, सुख में तो सारे सीढ़ी गणाई, सुख में बहुत सीढ़ी है। सज्जनो कोई अपना नहीं है, पक्की बात है, वहम रहता है आदमी को, हमारे इतने पक्ष में है, हमारी ये कोई नहीं है। स्वार्थ में तो सकल जग माही, शुभ लहु प्रभु परमार्थ नाही, स्वार्थ में तो सकल जग माही, जगत में जितने स्वार्थ में तो सकल जग माही, शुभ लहु प्रभु परमार्थ नाही। परमात्मा एक भगवान है, सिवाय भगवान की कोई नहीं है। दो बताए, भगवान और भगवान का भगत, बिना स्वार्थ करने वाले, जिसमें भगवान है असली, भगवान के भक्त भी भगवान की भक्ति करने से श्रेष्ठ हुए हैं, और उनमें भी वो ताकत नहीं है जो ताकत भगवान में है, जो सामर्थ्य भगवान में है, सब जगह विराजमान भी है, वैसी ताकत किसी में नहीं है, वैसी सहायता करना कोई नहीं है। वो एक ऐसे विलक्षण जो सब तरह सहायता करे, सब जगह रक्षा करे, ऐसे भगवान है। ऐसे समर्थ भगवान के रहते हुए हम दुख पावे, कष्ट उठावे। द्रौपदी को यही कहा भगवान ने, कुंती को यही कहा, याद करो भगवान को, याद करो, और परवाह नहीं, जो होगी संपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, दुख आएगा, सुख आएगा, भगवान को याद करो, शिवाय भगवान ये याद करे और कोई याद नहीं है, और कोई अपना नहीं है, भगवान को याद करो। निर्बल के बल राम सुने नहीं मैं, निर्बल के बल राम, जब अलग गज अपनों पर भरत्यो, नेक सरो नहीं काम, निर्बल वह बलराम पुकारो, आयो आधे नाम। अपना अभिमान छोड़ो, अपना अहंकार छोड़ो, भगवान के चरणों में शरण हो जाओ, देखो आप सब काम ठीक हो जाओ, सब ठीक हुआ। हे नाथ चलते फिरते उठते बैठते हरदम उसको याद रखो, हरदम सर्वेशु कालेशु मां प्रश्न, सब समय में संसार काम भगत भगत पर हो, भगवान का स्मरण कर, सर्वेशु कालेशु मां प्रश्न, सब समय भगवान को याद करो, सब समय में, सुख हुए तो, दुख हुए तो, आपद है तो, संपत्ति है तो, दुख आवे तो, सुख आवे तो, भगवान को सुनो मत। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, याद करते रहो, याद करते रहो, सब काम ठीक होगा, सब आफत मिल जाएगी, सब तरह का सुख आ जाएगा, और सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, अपना कोई साथी नहीं है, अपना कोई संगी नहीं है। इस वास्ते हे भगवान, भगवान को पुकारो, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते रहो, सिवाय भगवान के और कोई सहायता करने वाला नहीं, वैसे बलवान कोई नहीं है, भगवान से बलवान कोई नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं संभव नहीं। सब समय में, सब जगह पूरे के पूरे तैयार है, सब जगह, सब समय में, सबके साथ ही प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, अपनापन करने वाले, क्या भगवान को कौन है बताओ। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, केवल उसको पुकारते हो, केवल भगवान को पुकारते हो, सब काम ठीक हो जाएगा, सब समय ठीक हो जाएगा, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। इस वास्ते भगवान को याद करो, और भगवान का बल हो, डरो मत, डरो मत। बड़े बड़े आफत में भगवान ने रक्षा की है, राम कृष्ण परमहंस हुए, बड़े ऐसे महात्मा हुए, वे थे कलकत्ता में, उनकी स्त्री अकेली आ रही थी, अकेली, इसमें डाकुओं का दल धग, वो अकेली थी, डाकुओं ने घेरे रात्रि में अकेली को, एक डाकू बोले पिताजी, हाँ पिताजी, पिताजी गया, मेरे ऐसी भाव बदले हो कि तुम डरो मत, बाप मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हें पिताजी कहता है, मेरी बेटी है, अब मेरी कन्या है, अब तुम डरो मत। रात्रि में ले गए अपने घर पर, और सुबह वहां पहुंचा दिया भगवान पास में, अपने पति के पास में, तेने मेरे कह दिया, पिताजी कह दिया, तो अब डरो मत, डाकू था, डाकू समझे, पिताजी, पिताजी का इतने पिताजी भी मेरे को, बस अब तुम डरो मत। सुबह छेट पहुंचा रहे महाराज के पास, पहुंचा रहे कन्या की तरह, मेरे को कन्या की तरह रक्षा करी, भगवान के याद करने से सब काम ठीक होता है। डाकू दुख देने वाला, कष्ट देने वाला, रक्षा करने वाला बन गया। ऐसे कई जगह संतों की बात आई है, भगवान को केवल याद करो, केवल प्रभु को याद करो बस। कुंती को भी तो यही कहा कि कम से कम इतना काम किया मेरे को याद तो कर लेता, युधिष्ठिर ने इतना काम किया केवल याद कर लेता। कम भगवान का स्मरण करो, मूठ चल गई, मूठ चला दी, लोगों ने मानवास विचार कर लिया, तो भगवान का स्मरण करते रहे। प्रहलाद जी के ऊपर संडा मर्ग ने कितने कितने दुख दिए, कितना कष्ट कष्ट दिया, वो भगवान को याद करते रहा, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। भरो भगवान ने क्षमा मांगी, संतम मंग ये समय विलंबा, मेरे आने में देरी होगी तो क्षमा करना, माफी करना हमारे को। कितनी विचित्र बात है, हरदम भगवान को याद करे, कोई रक्षा करे। एक प्रहलाद एक लड़का, वह कोई रक्षा करने वाला कोई नहीं। माँ है वो रू रही है, करे क्या, कर दी कुछ नहीं कर सकती। माँ के हाथ में जहर जहर, अरे कृष्ण देगी जहर दे देगी थे बालक को। अब माँ के माँ से जहर दिया जाए, प्रहलाद जी ने पकड़ के पी लिया कि माँ तेरा धर्म रह जाएगा, मेरा धर्म रह जाएगा। कितनी कितनी आफत में प्रहलाद जी निर्ग रहे, निस्संग रहे। अग्नि के बीच में होली का लेकर बैठी, वो कर मैं अग्नि का स्नान करती हूँ, मेरी अग्नि कुछ नहीं करती, वो तो जल गई, प्रहलाद बच गए है जैसे जैसे उमरे उमरे। राम नाम जपता अंकुतो भयम्, सर्वता प्रशमनैक भेषजम्, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पाप को भी सहलाये थे ना। तो जी आप देखो हमारे पास आओ, वो तो पास आओ जो जल जाए, कोई तमाशा हो आग लगी जोर से, पाप को भी सहलाये थे ना, जैसे जल हो जैसा हो गए, उदासना पंकज सीधा रहा, जैसे कादा हो पंख हो इस तरह शीतल हो गया, जल जल जल जैसे हो जाए ऐसा अग्नि हो गई। श्री अदे के सामने उन मनियों को सागर किया, वो प्रहलाद जी की ये विश्वास हुआ उसे, राम राम राम राम कर रही, बात कर रही है। प्रहलाद जी कहे क्या कर रही हो, कि मेरे से बड़ी गलती हो गई, एक बर्तन जितने एक वस्त्र है ये बर्तन कच्चे थे सूख गए, गाँव में पका हुए रखे, एक में मैंने बच्चे दे रखे थे, चिंते समय याद दिएगा, सब मशीन दिया, फिर आग लगा दी, अब छा तो कोई तो दूसरे बच्चे छोटे छोटे बातें आंखें नहीं उड़े बेचारों के, फिर मर जाएंगे। तो भगवान की याद करना, भगवान की याद रक्षा हो जाएगी। प्रहलाद जी ने कहा जब आँख खोलो तो मेरे को बुला देना, मैं देखूंगा कैसे रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी ने देखा खेल रहे बच्चे, चार बर्तन कूड़े रह गए, सब कच्चे रह गए, चार बर्तन, चार त्रिभुवनी एक भावनी, सब चल गया, वो कच्चा रह गया। हवा कितना तेज होता है जिनमें बर्तन, देखो घर कितना पक्का हो जाता है, आग में कितना पक्का हो जाता है घर, ऐसे पक जाए पर वे बच्चे वे मिनकी बच्चे मिली बच्चे बच गए, खेल रहे खेल रहे खेलते हुए। तो कोई नहीं देखा कोई ताकत है किसी की, आग के बीच में रक्षा करने की शक्ति है किसी की, अपार शक्ति अनंत शक्ति है, और वो शक्ति सिर्फ भगवान के लिए, भगवान की शक्ति भक्त के लिए, भगवान भक्त के लिए होता है, भक्त भगवान के लिए होता है। तो भक्त के लिए सब कुछ करता है, भगवान सब कुछ भगवान के लिए करते, भक्त के लिए करते। याद कर रही केवल महाराज क्या करूं, भूल गई मैं, भूल गई, याद नहीं है। अब कहाँ रहे, कहाँ कौन सा है, अब बगैर तो भी क्या पता लगे। ऐसे भगवान सब तरह की आपदा आने पर भगवान रक्षा कर देते हैं। वे इतने समर्थ है सब तरह से आनंद देने वाले, रक्षा करने वाले, इतने सहायक और कोई नहीं है। किसी में ताकत है जो कि भगवान में बचा सके? अग्नि में कौन बचा सके बताओ? किसके तार पर है, किसके पास में है जो कि रक्षा करे? केवल भगवान रक्षा करने वाले, उसके सिवाय कोई रक्षा करने वाला नहीं। फिर भगवान रक्षा कर दे, किसी की ताकत नहीं है उसमें, क्या करें बोलो। आवाज जल रहा, आवाज में सब बर्तन पक रहे हैं, घड़े कच्चे भी पक जाते हैं, ऐसी अग्नि में रक्षा करने वाला कौन है? किसका बल है, किसी ताकत है रक्षा करने वाली? भगवान सबकी रक्षा करते हैं, उसकी शक्ति सब जगह विराजमान है। अग्नि अग्नि के बीच में भी ठंडक है, पंकशीतला। एक पतिव्रता स्त्री थी, सोई थी, तो वो तो बैठी है पतिव्रता, उसके पति सोए हुए थे, उसे गोदी में सिर दिए हुए सोए थे। लड़का कहता कहता था आग में, अब अगर उठे तो पति के शांति हो, तो पति नींद भूल जाए। लड़का जा रहे अग्नि में, भगवान को याद किए, महाराज आप रक्षा करो, मैं पति की सेवा में हूं। होता संदर संदन पंख सीख रहा, होता संदर संदन पंख सीख रहा, ताकत नहीं अग्नि की, अग्नि जला सके उन्हें। बाल गंगाराम खेल रहा है जैसी बातें हैं। भगवान के याद करने से सब धर्मों की रक्षा होती है, सब तरह से रक्षा करते हैं। उसका मंगलमय विधान है। इस वजह से संत दुख में भी सुख में भी सब समय में एक समान याद करते हैं। केवल आराम ही नहीं है, भगवान हमारे हैं, इस बात से चिंता नहीं है। किसी बात की कभी स्वप्न में भी चिंता नहीं। चिंता दैन दीन दयाल को मोहम्मद सुधा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सुधा आनंद, चिंता भगवान को है हमारी, अपनी चिंता आप करते ही नहीं। अब चिंता करे तो भगवान करो। चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सुधा आनंद प्रसन्न रहते हैं हरदम संत लोग, प्रसन्नता है, शांति है, आनंद है। भगवान को याद कर करके मस्त रहते हैं। इस वास्ते भगवान को याद करो भाई, एक ही और भगवान, सिवाय भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है। कितना ही आप कितना ही कर दो काम, भगवान के सिवाय कुछ नहीं करने वाला, कोई नहीं है। एक ही वो रक्षा करने वाला है, संदेह करने वाला है, किससे करने वाला है। बने रणे शत्रु जनाग्नि मध्य महारथे पर्वत मस्तक सब समय माना सब जगह, वन में जंगल में रण में युद्ध में पर्वत मस्तक हुआ। अचानक भगवान रक्षा करते हैं, हमारे को पता नहीं है। हम लोग ऐसे ऐसे जिएंगे, ऐसे करें ऐसे करें, ऐसे नहीं है। घड़ी घड़ी के आपत राम जी सारे राम जी रक्षा करते हैं। कितने कितने आपत आ गई, कैसे कैसे बचे हैं, किस तरह से कैसे कैसे आपदम बचाए भगवान ने। भगवान के जितना जानकार रक्षा करने वाला कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। सबकी रक्षा करने के लिए सब समय में तैयार हरदम भगवान ने का बना है। भक्त हो कैसे हो, कैसी अवस्था में हो, रक्षण थी पुण्य परा पूरा करता नहीं, पहले किए हुए पुण्य रक्षा करते हैं और भगवान करते हैं। हे नाथ, हे नाथ। सज्जनों सच्ची बात मानो, हृदय से करो, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, याद करते हो हरदम। और मांगना यही कि आपको भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। भगत कहता है दीवा भूवा ममास्तु वासो नरके वा नरकांत का प्रकार। शरीर में हो चाहे मृत्यु लोक में हो चाहे नरकों में भी हो, आपको याद करता हूँ। कहीं भेजो नरके वा नरकांत का प्रकार, बेशक नरकों में भेजो। अवधेत सार बिंदा सरते मरने पर चिंतिया, मरने जैसी अवस्था में भी आपके शरणों को भूलू नहीं। हे चिंता चिंता चरम शरणो मुरारे पारंग हमेश तो भव सागर से मित्यम कलप्तम तरे नहीं देशाया सर्वम विलोकेश हे भृष्ट का भव। रे चित्त चिंता सदा शरणो मुरारे, भगवान के शरणों को चिंतन करे। हे मन उसमें याद कर, भगवान को याद कर। पारंग स्थिति तो बहुत सारे संसार समुद्र से पार हो जाएगा, अनायास पार होगा। वो बस सदाए बस एक खूबते जा संसार समुद्र, ये बड़ा भाई भयंकर वत्स पदम पदम यथा, जैसे बसने का खूब है वो टिका हुआ अदम पानी भरा हुआ टिका दे। इस तरह से भगवान की सहायता से समुद्र तय जाता है अनायास, परवा ही नहीं। कौरव 100 भाई थे, 100 भाई एक नहीं बचा। पांडव 5 थे, एक नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। पासों के पास पक्ष किसी भगवान का, उसे बल बहुत था। 9 ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन सेना ले ली, 11 ऑक्सीजन सेना चाहिए, कृपा चाहिए, द्रोण कर दरी गए। द्रोण इतने विलक्षण थे, शस्त्र शस्त्रों से बड़े होशियार थे, कृपाचार्य थे, शल्य था, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए। परंतु भगवान से सर्व है, उनकी विजय होती है। 7 अक्षर सेना, 11 अक्षर सेना, ये कितने सूर भी कितनी विलक्षण बात। भगवान केवल भगवान का सहारा, न्याय का सहारा। अर्जुन भी गए सहायता के लिए, कोई दुर्योधन भी गया, भगवान सोए हुए थे तो सेना ने सिंहासन पर उस पर दुर्योधन बैठ गए। अर्जुन भी देरी हो गई, ये भगवान के भक्त होते हैं ना, इनकी देरी हो जाती है, काम करने में ढिलाई होती है। अर्जुन देरी से पहुंचे, दुर्योधन पहले पहुंच गया। और स्वयं भगवान सिर बैठ गया सिंहासन पर। अर्जुन आयो आओ जाओ, पहले दुर्योधन ने कहा महाराज मैं पहले आया हूँ। भगवान ने कहा टेढ़ी दृष्टि पहले ही हो गई। बस अर्जुन के सामने मेरे कैसे आए हो, हमारे युद्ध हो रहा आपस में, हमारे पक्ष में नहीं है। संसार में आज आपके समान कोई श्रेष्ठ आदमी नहीं है, और श्रेष्ठ आदमियों का ये नियम है जो पहले आता है पहले निमंत्रण है उसको स्वीकार करते हैं। मैं पहले आया हूँ, ये अर्जुन पीछे आया है। ठीक है आप पहले आए, बात ये हो गई, मुसल ये हो गई, आप आए पहले मिला अर्जुन पहले, आप दो बार मिले, दोनों की सहायता करूंगा, दोनों की सहायता करूंगा। एक तरफ मेरी अक्षोणी सेना रहेगी, एक तरफ निशस्त्र शस्त्र के बिना मैं रहूंगा। और क्या अर्जुन तू ले ले पहले, दुर्योधन ने समझा कि गजब हो गया भाई, ये पहले ले लेगा सेना ले लेगा ये, वो सेना की तरफ दे रही थी, आपको दुर्योधन राजी हो गया, गया ठीक है। और गया तो लोगों को कहा आज मैं ठग लाया, रावण के मित्र ही है, अर्जुन के मित्र है, और मित्र को ठग लाया, एक रोनी सेना में देगी, निशस्त्र कृष्ण भगवान निशस्त्र शस्त्र बिना, उस शस्त्र बिना को भोजन तो ही कराना है, शुद्ध करना है, शुद्ध भोजन थोड़ी कराना है। भगवान ने धमकाया अर्जुन को, तेरे पहले मौका दिया कि तू छोटा है, दो पाते करने हो तो छोटे को पहले लेना चाहिए, मैं मौका दिया तेरे को। अर्जुन कहता अर्जुन दुर्योधन अगर कहता तो दुर्योधन मेरे सेना देता है, मेरे को लेता निशस्त्र मेरे को क्या देता, नहीं देता, मैं था मौका दिया तू सो गया, धमकाया जोर से, भूल कर दी, भूलने की महाराज तो मैं क्या करेगा बता, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो क्या करेगा, युद्ध नहीं करूंगा घोड़े तो आंखों गए, मेरे बहुत दिनों संबंध में थे, मैं रथी बनू मेरे साथ ही भगवान बने, घोड़े आंखों गई, मेरी बाग डोर आपके हाथ में रहेगी, वह विजय की बाग डोर आपके हाथ मेरे क्या सीधा से करता बोला आप हो बस सेना चाहिए। भगवान राजी हुए पीछे, पहले दब गया उसको, इतने मैंने कैसे लिया निशस्त्र में क्या करेगा वो, घोड़े आगो घोड़े घोड़े भगवान राजी हुए, तीन जानता था अर्जुन भगवान जिसी के पक्ष में रहे, पहले सेना रजी हो क्या सेना पड़े हुए, मनुष्य को सेना दी के बड़ी भारी एक रोड़ी सेना आई। कृतवर्मा महाराज सब युद्ध समाप्त होने पर मिल करके अश्वत्थामा में और पांचों पांडवों के बेटों को मार दिया, बड़ा भारी आनंद दिया, बची हुई सेना एक नाशवादी रात्रि में भगवान के आज बार रहेंगे, आज पिता नजर रहे भगवान जी के पक्ष में। इस तरह से भाई एक भगवान अपने पक्ष में रहे, निशस्त्र कुछ काम नहीं, कोई मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं है, मतलब भगवान से जयते तो बद गया, दिन रात्रि में भगवान को नींद नहीं आई, कल जयते तो मारना है, कैसे मारोगे, कितनी सेना सामने है, कैसे खड़ा है, ऐसी हथियारी सेना सामने का भी दिन भर युद्ध कर दो पहुंच नहीं सकते, सेना के पीछे पीछे रुक रहा है, सूर्यास्त हो गया, मारो अर्जुन मारो, माथा काट के नीचे मत डालना, वृद्ध क्षेत्र का पिता है वो कर रहा है संध्या, और हाथ में डालो जाग रहे, कोई सी नीचे गिरा दे उसे मत गिर जाए, बाण वैसे चला जाओ मेरे हाथ में दिया गिरा जो बाप बेटा दोनों खत्म। भगवान जी की सहायता बता रहे, कहते सूर्य अस्त हो गया, कहाँ कहाँ अस्त, देखो वो सूर्य जीता है, ऐसी बात है, भगवान रक्षक हुए तो फिर निंद्र रहो निंद्र रहो निशिंद रहो निश्चिंत रहो, बोझ रहेगा आनंद रहेगा। ये पांडव सब थे नाचते थे भगवान पर, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि महाराज आपने कौरवों को अपनी सेना दे दी, भीमसेन ने नहीं कहा, पीछे बहुत ज्यादा था और बुलानंद दिया ग्रीब कर दिया पांडवों को, पांडवों को बड़ा जोर पड़ा भगवान की सेवा करने में, संसप्त गणों के साथ बात युद्ध करने में बड़ा जोर पड़ा, तो भगवान ने दे दी। किसी ने कहा कि आपने क्या किया महाराज, सेना दे दी युद्ध के समय अस्त्र शस्त्र शक्ति दे दी, अरे आप शस्त्र चलो गई थी शस्त्र चलाओ भरी मत रहो, भगवान से आप पक्ष है, इस वास्ते भगवान को याद रखो, फिर परवाह मत करो, डरो मत, कोई भय मत करो, भगवान हमारे पक्ष में है। पर ऐसा दिखता है सब बैरी हो जाए, सब दुनिया मात्र बैरी हो जाए, पर एक भगवान पक्ष में रहे तो कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है, अर्जुन मस्त रहते मस्त, भगवान की कृपा का सहारा है। भाइयों बहनों बस इस बात को याद रखो, भगवान को याद करो अपने, तो भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे मालिक हे मेरे हरि, फिर परवा नहीं, भगवान का शरीर स्वर्ण सूर्य भाई कौन रख सकता, पहले शक्न कौन है, हे नाथ हे नाथ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 14 अक्टूबर 1998 को साया लगभग 3:30 बजे से फीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।